Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 4 lutego, jest 8. Serwis Trójki przedstawi Radosław Mróz. To i 50. zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata. Justyna Kowalczyk wygrała w Pjongczang. Bieg łączony na dystansie 15 km. Szczegóły za chwilę w serwisie sportowym. A wcześniej o nieformalnym unijnym szczycie na Malcie oraz o sierotach z Aleppo. MSWiA nie zgodziło się, by Sopot przyjął 10 dzieci. Premier oczekuje wyjaśnień od urzędników. Kryzys migracyjny i relacje z Białym Domem. Te dwie sprawy zdominowały unijny nieformalny szczyt na Malcie. O ile unijni przywódcy zgodnie przyjęli plan wsparcia Libii, skąd do Europy płyną migranci, o tyle sporo różnic jest widocznych, jeśli chodzi o ocenę prezydenta Donalda Trumpa. Beata Płomecka. Europa musi przygotować się na nową falę migracyjną przez Morze Śródziemne, stąd decyzja o współpracy z Libią, poinformował szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Pomożemy w szkoleniu i wyposażeniu libijskich służb przybrzeżnych, aby uniemożliwiać przemyt ludzi. Jest także mowa o zachętach finansowych dla lokalnych społeczności, by nakłonić je do współpracy w ochronie wybrzeża, bo rząd nie kontroluje terytorium całego kraju. Na szczycie jednym z głównych tematów były także relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Wielu unijnych liderów wyrażało zaniepokojenie decyzjami i deklaracjami Donalda Trumpa. Nastroje tonowała premier Beata Szydło. Można mieć wiele obaw, niemniej jednak nie można straszyć, nie można podchodzić konfrontacyjnie. Trzeba szukać porozumień. Kilka dni temu szef Rady Europejskiej Donald Tusk wymienił Stany Zjednoczone wśród zagrożeń dla Unii. Po szczycie zmienił ton wypowiedzi i podkreślał, że transatlantyckie relacje i dobre kontakty z USA są priorytetem dla Unii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Premier Beata Szydło czeka na pisemne wyjaśnienia od urzędników. Chodzi o odmowną odpowiedź, której udzielił rząd na prośbę prezydenta Sopotu. Jacek Karnowski jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia prosił o zgodę na przyjęcie w tym mieście 10 sierot z Syrii. Rzecznik rządu Rafał Bochenek ocenia, że prośba, tu cytat, była na poziomie dużej ogólności, a decyzja w takiej sprawie wymaga szczegółów i dopiero po ich uzyskaniu mogą być podjęte określone kroki. Jednocześnie przyznaje, że pismo MSWiA w tej sprawie, które otrzymał prezydent Sopotu, jest, tu cytat, niefortunne. MSWiA zwróciło w nim m.in. uwagę na problemy z ustaleniem tożsamości osób z Syrii i wyeliminowaniem zagrożenia terrorystycznego. Jacek Karnowski nie wycofuje swojej prośby. Wczoraj oświadczył, że w tej sytuacji władze Sopotu będą starać się o umożliwienie przyjęcia dzieci na leczenie i rehabilitację. W planach jest rozmowa z szefową rządu i prezydentem, ale także spotkanie z prezesem PiSu i szefami PO i PSL-u. Rzeczniczka kanclerz Niemiec informuje o planach Angeli Merkel podczas wizyty w Polsce. Ulrike Demmer zapowiada, że podczas rozmów będzie poruszony temat relacji między państwami. Niewykluczone, że padną także pytania o sytuację Trybunału Konstytucyjnego. Wiedzą Państwo, że kanclerz chętnie rozmawia z partnerami o krytycznych punktach i z pewnością także w Polsce poruszy istotne tematy. Angela Merkel przyjeżdża do Warszawy we wtorek. Będzie to jej 4. spotkanie w 4 oczy z premier Beatą Szydło. Stany Zjednoczone nałożyły dodatkowe sankcje na Iran. Restrykcje są wymierzone w osoby i instytucje związane z irańskim programem rakiet balistycznych. To jest odpowiedź na niedawną próbę rakietową przeprowadzoną przez Teheran. O szczegółach z Waszyngtonu. Marek Wałkuski. Rząd Stanów Zjednoczonych ogłosił objęcie sankcjami 12 firm i 14 osób związanych z irańskim programem rakiet balistycznych. Sankcje polegają na zamrożeniu środków finansowych i zakazie jakiejkolwiek współpracy z nimi przez amerykańskie podmioty. W minioną niedzielę Iran wystrzelił rakietę balistyczną średniego zasięgu, która przeleciała 1000 km i eksplodowała, wchodząc ponownie w atmosferę. Teheran argumentuje, że ma prawo do przeprowadzania takich testów, ponieważ rakieta nie była przeznaczona do przenoszenia pocisków nuklearnych. Waszyngton twierdzi jednak, że próba stanowi naruszenie porozumienia z Wiednia i że ma charakter prowokacji. Obowiązujące przez wiele lat, zakrojone na szeroką skalę międzynarodowe sankcje wobec Iranu zostały zniesione na mocy porozumienia z 2015 roku, w którym Teheran zobowiązał się do rezygnacji z programu nuklearnego. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Ile jest mięsa w mięsie, czy też miodu w miodzie? To będą sprawdzali eksperci w zupełnie nowym laboratorium w Lublinie. Sprawdzana jest tam jakość żywności, która trafia do sklepów, a potem także na stoły Polaków. Główny cel to badanie, czy producenci żywności jej nie fałszują, mówi główny inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych Andrzej Romaniuk. No, jak już jesteśmy przy przetworach mięsnych, to na przykład do typowych wyrobów wieprzowych dodaje się mięso oddzielone mechanicznie drobiowe. a więc znacznie gorszy surowiec. Lubelskie laboratorium specjalizuje się m.in. w badaniu miodu oraz chmielu, dodaje zastępca inspektora Magdalena Świderska. Sprawdza się wilgotność tego chmielu, sprawdza się zaziarnienie tego chmielu, czasami alfa kwasy badamy i sprawdzamy też odmianowość tam, gdzie są jakieś po prostu wątpliwości. Rozbudowa laboratorium kosztowała ponad 1 000 000 zł. Laboratorium odwiedził Tomasz Spicyn. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. A teraz bardzo napięty sportowy plan na dziś ma Michał Olszański. Tak, tak, ale zaczynamy od bardzo aktualnej informacji. Brawo Justyna! Polka po raz 50. w karierze wygrała zawody Pucharu Świata. Justyna Kowalczyk wygrała w Pjongczang bieg łączony na dystansie 15 km, czyli 7,5 km stylem klasycznym, a później 7,5 km stylem dowolnym. Drugie miejsce zajęła Amerykanka Elizabeth Steffen, 56 sekund straty. Trzecia była Japonka Masako Ishida. No tu strata już ponad minutę. To pierwsze zwycięstwo Justyny w Pucharze od 19 stycznia 2014 roku, kiedy to triumfowała w Szklarskiej Porębie. Dodajmy tylko na marginesie, że w Korei nie ma świetnych biegaczek z Norwegii, Szwecji czy Finlandii, ale to w niczym nie umniejsza sukcesu Justyny. Jeszcze raz wielkie gratulacje. Jak wypadną nasi skoczkowie na Mamuciej Skoczni w Oberstdorfie? Dziś o 16:00 kolejny konkurs Pucharu Świata. To będą nie tyle skoki, co długie loty. W kwalifikacjach Piotr Żyła poszybował aż na odległość 217 metrów. Dawid Kubacki 209 metrów. W konkursie wystąpi 6 Polaków, poza wspomnianymi dwoma, także Jan Ziobro 206 metrów, Stefan Hula 183 metry, Kamil Stoch oczywiście 205,5 metra i Maciej Kot 200 metrów. To były ich odległości uzyskane wczoraj. Kwalifikacje wygrał Peter Preuft po najdłuższym skoku 221,5 metra. Początek tego konkursu o 16:00. Szanse na sukces w pojedynku z Bośnią i Hercegowiną bardzo mizerne. W pierwszej rundzie grupy pierwszej strefy euroafrykańskiej Pucharu Davisa Kamil Majchrzak i Hubert Hurkacz przegrali swoje mecze gry pojedynczej. Dzisiaj o punkt powalczy Debel, w którym będą nas reprezentować Łukasz Kubot i Marcin Matkowski. Gospodarze nie dali rady. Na lodowej tafli Krakowia przegrała 1-4 z GKS-em Tychy. To był mecz na szczycie hokejowej ekstraklasy. Teraz prowadzi GKS, który ma 2 punkty przewagi nad rywalem. Zapowiada się, proszę Państwa, super atrakcyjna piłkarska sobota. Popatrzmy, oto Bayern zagra z Schalke, a Borussia podejmie wicelidera z Lipska, to Bundesliga. W Anglii derby Londynu, Chelsea kontra Arsenal, ale dla nas ważny debiut Kamila Grosickiego w Hull City, od razu mecz z atrakcyjnym rywalem FC Liverpool. We Francji super hit, czyli pierwsze w tabeli Monaco, zagra z drugą Niceą. W składzie Monaco oczywiście Kamil Glik. A czy po raz pierwszy po kontuzji zagra w Napoli Arek Milik? Mecz z Bolonią odpowie na to pytanie. Dziś także mecz o trzecie miejsce w Afryce, Burkina Faso zagra z Ganą. U nas początek rozgrywek za tydzień, na razie sparingi. I tak Legia rozegrała 2 spotkania. Najpierw było 1-0 z koreańskim drugoligowcem Daejeon Citizens, a później remis 1-1 z duńskim Nordjylland 1-1. Oczywiście trener Jacek Magiera wystawił 2 różne składy. Jagiellonia pokonała bułgarską Wareję Stara Zagora 1-0, a Korona przegrała z serbską drużyną FK Rad 1-5. W całym kraju dziś raczej pochmurno, może padać słaby deszcz lub mżawka, lokalnie marznące, powodujące gołoleć. Prosimy uważać na drogach również na poranne mgły, które mogą utrzymać się przez większą część dnia. Temperatury maksymalne od -2 stopni w Białymstoku, przez 0 stopni w Gdańsku, Warszawie i Lublinie, 2 w Poznaniu, Zakopanem i Rzeszowie, najcieplej 4 stopnie we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jeśli ktoś nosi nazwisko Riedel, to prawie wszyscy zwracają uwagę na jego głos. Ale Sebastian, bo tym razem o nim mowa, jest także doskonałym gitarzystą, o czym będzie okazja się przekonać, bowiem zespół Cree i Sebastian Riedel wystąpią w programie trzecim. Początek transmisji w niedzielę o godzinie 19:00. Serdecznie zapraszam, Piotr Baron. Autopromocja. Zapraszamy

O jedzeniu i kulinariach, kulinariach bardzo lubię rozmawiać. To nasi stali słuchacze państwo pewnie już wiedzą, bo jest to dla mnie kopalnia, absolutnie bez dna ciekawych tematów, a dziś chciałabym cofnąć się w czasie. Zupełnie niedawno, w takiej prawie prywatnej już rozmowie z Agnieszką Drodkiewicz wspominałyśmy czasy, to mogły być lata 80., gdy na naszych talerzach pojawiały się myszki z twarogu, róże z marchewki, takie małe rybki z marchewki, kwiaty z cebuli. A pamiętają państwo modę na muchomory zrobione z pomidora i jajka? Jeśli mają państwo takie wspomnienia, 2027 trójek, ten telefon oczywiście jest do państwa dyspozycji, a już za chwilę temat rozwiniemy. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. I ta chwila właśnie nadeszła. Agnieszka Drodkiewicz, dzień dobry. Dzień dobry. Pisarka, dziennikarka zainteresowana tematyką kulinarną nie od dziś. Tak, wszystko się zgadza. Kuchnia pełna cudów, od tego chyba zaczniemy. To taka książka, którą obie pamiętamy dość dobrze. No i tam naprawdę cuda są na kartach tej książki. Tak, rzeczywiście. Kuchnia pełna cudów Marii Terlikowskiej. To jedna z takich pierwszych książek, z której realizowałam przepisy. I jako mała dziewczynka. I rzeczywiście, kiedy teraz patrzę na to, co było tam proponowane, to bardzo dużo jest, bardzo obecny jest taki trend tworzenia światów z jedzenia i właściwie pokazywania czegoś, czym to jedzenie nie jest. Tak, coś, co zupełnie teraz nie istnieje. Tak, tak. To moim zdaniem jest, to moim zdaniem wiązało się z taką rzeczą jak niedobór. To znaczy, mając niedobór składników w sklepach na półkach, po prostu autorzy tych książek chcieli jakoś urozmaicić to, uatrakcyjnić, ponieważ nie było jakichś tysięcy rodzajów jogurtów, serków i tak dalej. W związku z tym, z tego co jest, stworzyć coś innego, coś atrakcyjnego. To była jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że w przypadku niektórych produktów, jak na przykład jajka, myślę, że one też nie były zawsze jakiejś świetnej jakości. Jeśli na przykład myślimy o jajkach chłodniczych, które były częste, a świeże jajka były rarytasem. To jakby nie jest ten przypadek, co dzisiaj, kiedy świeże jajko jest stosunkowo łatwo dostać. I ono samo w sobie jest cudowne. Otóż to. W związku z tym, jeśli było mało lub ten smak był taki nie do końca atrakcyjny, no to trzeba było stworzyć wszystko. Więc z tego domki, z krakersów, właśnie wspomniane przez ciebie muchomorki. Zresztą grzyby to były też... To był też temat na wypieki, ciastka, gdzie ziemią był mak, kapelusze były oblewane czekoladą i ja tak pamiętam dalej. Też takiego krokodyla z ogórka. To w ogóle w tej chwili, z naszej perspektywy obecnej, to wydaje nam się kompletnie absurdalne pomysły. No może poza takimi sytuacjami, w których mamy chcą przekonać dzieci do jedzenia warzyw. Może gdzieś to się pojawia, ale też już chyba niekoniecznie dzisiaj. To teraz bardziej na przykład częstszym pomysłem jest na przykład przemycanie cukinii w cieście czekoladowym, o czym słyszałam od różnych mam. Kuchnia pełna cudów to jedno, to taka polski obszar tej sztuki, tu cudzysłów, na talerzu, ale to nie tylko była polska moda, to nie tylko u nas. No więc właśnie, jak zaczęłam się nad tym zastanawiać, to pomyślałam sobie tak, że u nas był ten niedobór, ale z drugiej strony na przykład dobrobyt, jaki miał miejsce wówczas, na przykład w Niemczech Zachodnich, również ujawniał się w takich ekscesach, co oglądałam, co widać na zdjęciach z czasopism kulinarnych i z książek z tamtego czasu. Tam tematem było jakby co innego. Tam tematem było trochę pokazać ogrom tego, co jest. Więc na przykład pojawiały się długie bagietki i w tych kanapkach było wszystko po prostu. Mhm. Zaczynało się od jakichś roladek z mortadeli. W środku tych roladek była sałatka jarzynowa. Obok były właśnie plastry jajka, ale potem jeszcze były jakieś inne wędliny, inne jarzyny, aż kończyło się na truskawkach. Oczywiście wszystkie jarzyny, co jest ważne, krojone często, no, karbowanymi nożami. Ach, to też pamiętamy. To też coś już teraz raczej jest takim kulinarnym kiczem, ale ten karbowany nożyk właśnie. Czy na przykład piurę ziemniaczane wyciskane przez szprycę taką... śmietane kremy. Kremy, tak samo, ale na przykład nawet zwykłe twarożki wyciskane przez szprycę w taki sposób bardziej zdobny. Cały też sposób podania, talerze, wszystko, bardzo dużo barw i wzorów z naszego punktu widzenia takiego przećwiczonego przez minimalizm, to niekoniecznie było wszystko harmonijne, bo... No i teraz wejdę ci w słowo, ale tak sobie zaryzykuję taką tezę. A może to wszystko były lata 80., przypomnijmy sobie, kultura disco. Może to wszystko właśnie ten brokat, kicz, szpony i może to trochę też gdzieś tak, no bo wiadomo, że w kulinariach też te mody gdzieś muszą być odzwierciedleniem rzeczywistości. Tak, oczywiście. Jedzenie jak najbardziej odzwierciedla ducha czasów i myślę, że to jest bardzo trafne spostrzeżenie, bo kiedy na przykład spojrzymy na sylwetkę kobiecą z lat 80., ona też nie tak wiele ma wspólnego z naturą, ponieważ mamy gigantyczne poduszki, mamy te natapirowane wielkie fryzury, mamy właśnie, tak jak powiedziałaś, długie, spiczaste paznokcie. Często też taka duża, geometryczna biżuteria, więc to jest coś jakby gdzieś tam w poprzek natury. I podobnie też z prezentacją jedzenia, rzeczywiście. Mm-hmm. No a teraz wróćmy do rzeczywistości. Raczej na talerzach szefowie kuchni wydobywają naturalne piękno produktów. Nie boją się tego, no właśnie piękno, nie boją się trochę tej naturalnej brzydoty, że coś jest nierówne, coś jest krzywe. Szczególnie widać to w fotografii kulinarnej. Tak, ja myślę, że rzeczywiście od jakiegoś czasu w dyskusji na temat jedzenia pojawiają się jak mantra słowa produkt, słowa sezonowo, tak, słowo sezonowość, produkt i lokalność. Mhm. I rzeczywiście ten produkt jest czymś, co zyskało ogromny szacunek. I kiedy patrzę właśnie na te książki z lat 80., tam pojedynczy produkt nie był otoczony takim szacunkiem. Właśnie trzeba go było zasłonić, trzeba było udać, że jest coś innego. Nie było tego nacisku na wydobycie jego piękna i na ten szacunek. Kiedy patrzymy na zdjęcia, na fotografie kulinarne, kiedy porównamy te fotografie kulinarne, bierzemy za przykład na przykład jajko właśnie. Więc mamy to jajko w postaci tego muchomorka z pomidorem i majonezem albo jakieś myszki z wąsami ze szczypiorku. A dziś na zdjęciu często nie będzie nawet jajka, tylko na przykład będą skorupki po tym jajku. Albo też będzie fragment tego jajka, na przykład kawałek jakiegoś takiego pięknego, lśniącego żółtka. Tak samo tło. Mhm. Tak jak mówiłam, to była porcelana nieraz bardzo zdobiona w jakieś wzorki. Do tego jeszcze barwny obrus, z tyłu jeszcze położone kwiaty, a może jeszcze jakieś inne gadżety. Tak, ozdóbki. Ozdoby. Dzisiaj często mamy na przykład właśnie drewniany bądź kamienny stół, albo biały talerz, a czasami nawet tego talerza nie widać. Nie widać, albo czasami talerzem jest deska, albo taki kamienny łupek, albo w ogóle kamienny, w ogóle kamień. Tak, i też jest moim zdaniem ciekawe to, że jest spojrzenie na resztki. Jakiś czas temu rozmawiałyśmy wspólnie o takiej autorce Dev Perelman, która też bloga Smith & Kitchen i książki, która została wydana niedawno. Ona też robi bardzo piękne zdjęcia i możemy zobaczyć, że często na jej zdjęciach na przykład marchewka, która właśnie ileś lat temu byłaby pokazana właśnie w tych plasterkach pokrojonych karbowanym nożykiem. Albo w kształcie rybek, albo takie róże jeszcze wycinane. Róże, oczywiście. Tak, girlandy takie karnawałowe. U niej na przykład ona pokazuje taką marchewkę z ziemią nierówną, czasem po prostu nawet obierki od tej marchewki. I tu szuka się tego piękna, więc to jest zdecydowanie ogromna zmiana estetyczna. To taki pomysł na dziś, ale jeżeli państwo chcą trochę disco na talerzu albo przy śniadaniowym stole, to proszę sobie z twarożku porannego ulepić taką myszkę, wsadzić bałwana. Jej... Bałwana, tak, bałwany. Też były bałwany z twarożku. Bardzo ci dziękuję za tę poranną, kulinarną, śniadaniową rozmowę. Agnieszka Drodkiewicz była dzisiaj moim gościem. Dziękuję. I tried to leave it all behind me, but I woke up and there they were beside me. And I don't believe it, but I guess it's true. Some feelings they can travel to. Oh, there it is again, sitting on my chest. Makes it hard to catch my breath. I scramble for the light to check. You're always on my mind. You're always on. Florence and the Machine za nami, a przed nami prognoza pogody. Dziś będzie raczej pochmurno. Może padać słaby deszcz lub mrzawka, lokalnie marznąca, powodująca gołoleć. Prosimy uważać na drogach. Poranne mgły mogą utrzymywać się przez większość dnia i ograniczać widzialność do 200 metrów. Temperatury maksymalne od minus 2 stopni w Białymstoku, przez 0 stopni w Gdańsku, Warszawie i Lublinie, 2 w Poznaniu, Zakopanem i Rzeszowie, najcieplej 4 stopnie we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Mówiliśmy już dziś o tym, co będzie się działo nad Wisłą w Warszawie. To w rozmowie z Robertem Jankowskim przed ósmą. W związku z Rokiem Wisły to wszystko. A teraz spotkamy się z głównym sprawcą całego zamieszania. Człowiekiem, który wędruje wzdłuż rzeki i jest w połowie drogi. Właśnie teraz w stolicy. Marcin Pośpiech i Łukasz Karusta zapraszają na audycję podróżną. Audycja. Audycja podróżna. Dzień dobry. Dziś będziemy niedaleko, ale niezwykle urokliwie. Zajrzymy nad Wisłę i porozmawiamy ze Śmiałkiem, który od miesiąca spaceruje wzdłuż naszej najdłuższej rzeki. Jeszcze przez prawie miesiąc spacerował będzie, ale rzucimy też uchem na Bliski Wschód, na jedną z najpiękniejszych plaż na świecie i do najbardziej przereklamowanych miejsc. Ale najpierw Wisła. Audycja podróżna. A my przenosimy się nad rzekę, nad Wisłę. Jest z nami Maciej Boiński. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Dlaczego nad Wisłę? Pan tam spędza ostatnio dużo czasu. Postanowiłem przejść rzekę Wisłę od źródeł do ujścia. Może nietypowej dla większości ludzi porze, bo zimą, ale lubię zimową porę, lubię spać pod namiotem zimą i dlatego 2 stycznia wybrałem się wzdłuż rzeki Wisły. Zamierzam pokonać ją w 60 dni, no i wszystkie noce zamierzam przespać w namiocie. Czyli zaczął pan u źródeł samych na Baraniej Górze, tak? Tak, tak. Wszedłem na Baranią Górę Czarną Wisełką, to jest jedno z 2 źródeł Wisły, a zszedłem Białą Wisełką, tam gdzie się łączą, i wtedy ruszyłem dalej. Powiedz mi, jak wygląda to miejsce, bo to jest pewnie rzecz, o której mało kto na serio myśli, mieszkając, nie wiem, w Krakowie, w Warszawie i patrząc na tę rzekę, jak wyglądają jej początki, jakie to jest miejsce. Jak się idzie zobaczyć zimą te 2 źródła, to się ich po prostu nie znajdzie ze względu na to, że jest duża warstwa śniegu i po prostu nie widać, z którego dokładnie momentu. Ale czyli pani tak, odkopa. Po prostu ja uznaję za źródło rzeki Wisły Baranią Górę i po prostu za wejście na sam szczyt, po prostu uznaję to, że zacząłem wędrówkę wzdłuż Wisły. Pan zaczął 2 stycznia, to znaczy, że pan szedł w te największe mrozy, które mieliśmy, minus 20 kilka stopni nawet. Jak wtedy wygląda spanie pod namiotem? Największy mróz był minus 27 podczas tej wyprawy. No i to był mój największy mróz taki, co spałem pod namiotem. Mam śpiwór taki, jak używają Himalaiści, także te minus 27 już stwarzały jakieś problemy, żeby zasnąć. Musiałem rozpalić ognisko, się trochę ugrzać, znowu wskoczyłem w śpiwór i tak przespałem tą noc. A czemu nie ciągnie pana w szerszy świat, poza Polskę? Te rzeki, które mamy, panu wystarczają? Często zadają mi ludzie te pytanie, co będzie po rzece Wiśle, no bo nie ma już szerszej rzeki, a jeszcze mógłbym rozwijać swoją pasję i pobijać jakieś tam rekordy. Tyle mamy pięknych rzek w Polsce, że nie byłbym sobą, gdybym teraz powiedział, a nie, kończę z polskimi rzekami i przenoszę się gdzieś dalej, chcę zdobyć rzekę Dunaj. Cudze chwalicie, swojego nie znacie. To jest tak, że zawsze pan chodzi zimą i zdobywa, w cudzysłowie, tak, zdobywa rzeki? Zawsze zimą. Zawsze to jest styczeń albo luty. A czemu tak? Lubię zimową porę, lubię wyzwania przede wszystkim, a też, żeby to wszystko współgrało ze sobą, to też mam taką pracę, jestem majstrem na budowie, która pozwala mi na zimowy urlop bez ograniczeń, można powiedzieć. Akurat mam szczęście, pracuję w takiej firmie, gdzie dyrektor jest zafascynowany moimi wyprawami, pomógł znaleźć mi sponsora na tą wyprawę. Ale nie ma pomysłu, żeby we dwóch iść z panem dyrektorem? Kiedyś mu zaproponowałem i nawet powiedziałem, że będę niósł za niego plecak, ale użył bardzo niekulturalnego słowa, żebym się odwalił. Także kiedy finał, w Trójmieście? Ostatni tydzień lutego myślę, że powinna się wyprawa skończyć. Trzymamy kciuki w takim razie i dobrej pogody, życzymy i zdrowia. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich. Maciej Boiński idzie wzdłuż Wisły. Audycja podróżna. A teraz szybki przegląd podróżniczych doniesień. Najpierw historia niedaleka, bo z Gdańska. Tamtejszych policjantów niesłychanie ubawiła przygoda 19-letniego Argentyńczyka, który zgubił się na Wyspie Sobieszewskiej. W nawiązaniu do popularnego filmu nadali mu już przydomek Castaway poza światem. Okazało się, że 19-latek zabłądził podczas spaceru po rezerwacie przyrody. Załamany kilkoma godzinami poszukiwania drogi powrotnej, w końcu skonstruował z kijów i znalezionej białej plandeki flagę. Machanie wielką płachtą zauważył pracownik stoczni i zadzwonił po policję. Na szczęście ta mrożąca krew w żyłach historia ma happy end. Policjanci odtransportowali wdzięcznego Argentyńczyka do centrum miasta. A my wciąż zostajemy nad wodą. Dawniej wysypisko pełne góry śmieci, szklanych butelek, kawałków porcelany i kafelków, a dziś plaża, którą odwiedzają turyści z całego świata. To nad Zatoką Ussuryjską koło Władywostoku. Proszę sobie to wyobrazić, a najlepiej zajrzeć na nasz profil na Facebooku, bo są zdjęcia. Tony różnokolorowego szkła, które przez lata przywoziły śmieciarki, zostały wyszlifowane przez fale Oceanu Spokojnego. Ta niezwykła kompozycja w kolorach tęczy stała się ogromną atrakcją turystyczną. W okolicach zazwyczaj jest za zimno, żeby się wykąpać, ale zawsze można powiedzieć, że siedziało się na szkle. I jeszcze ranking brytyjskiego dziennika Independent. Dziennikarze stworzyli listę najbardziej przereklamowanych kierunków turystycznych. A na niej miasteczko Walta Disneya na Florydzie. Jak piszą, za bardzo zatłoczone, za wielkie, a atrakcje dużo gorsze niż w podobnych miejscach na świecie. Jest też marokański hiszpański Marrakesz według autorów mało realistyczny i bardziej przypomina przypudrowany dla turystów jarmark niż prawdziwe bliskowschodnie miasto. Na liście są też Malediwy, Paryż i Monako. A my teraz do miejsca, które przereklamowane nie jest, bo tłumów turystów tam raczej nie ma, ale od czasu do czasu się pojawiają. Przenosimy się na wschód, jesteśmy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a z nami jest Marcin Madej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Gdzie dokładnie jesteś? W tej chwili jestem w Emiracie Fujairah nad Oceanem Indyjskim. Czyli pewnie piękna pogoda, słońce i plaża. No zima, 22-23 stopnie, ostatnio trochę wiało nawet. Co takiego ciekawego jest w Emiratach, że tam jeżdżą turyści? Bo takie pierwsze wyobrażenie wielu ludzi może być takie, że po prostu piasek i raz na kilkadziesiąt kilometrów jakieś wieżowce i nic poza tym. Rzeczywiście można mieć takie wrażenie, natomiast właśnie wydaje mi się, to jest najbardziej fascynujące, że tak naprawdę federacja, państwo, które powstało 40 lat temu i wyrosło dokładnie z piasku, tu nie było nic. Dzisiaj Dubaj jest miastem XXI wieku. To jest rzeczywiście warte obejrzenia i zdecydowanie przynajmniej raz każdy powinien tutaj przyjechać i po prostu to zobaczyć. A o czym trzeba pamiętać, wyjeżdżając te rejony? Jakich zasad trzeba przestrzegać, żeby nie narazić się na jakieś ewentualne nieprzyjemności? Tutaj, jeżeli chodzi o Emiraty, to pamiętać należy, że oczywiście jest to kraj muzułmański, jest to kraj arabski, z tym, że z drugiej strony z 10-milionowej populacji Zjednoczonych Emiratów Arabskich tylko milion to są rdzenni Emiratczycy. Dlatego przestrzegając takich elementarnych, prostych zasad, dobrego tonu powiedziałbym, możemy się bezpiecznie po Emiratach poruszać. W Dubaju czy także w innych Emiratach właściwie nie obowiązują żadne ograniczenia obyczajowe, jeżeli chodzi o strój, to znaczy jest dowolność. Widzimy panie ubrane w tradycyjne abaje, hijaby, ale również widzimy Europejki czy Arabki poubierane według najnowszych mód paryskich. A czy to jest taki kraj, że można tam polecieć sobie z plecakiem, spacerować, nie wiem, jeździć autostopem, czy tylko turystyka zorganizowana? Jak najbardziej można indywidualnie, jest to kraj bardzo bezpieczny, komunikacja zorganizowana jest w sposób taki, że pewnie wiele krajów europejskich by tego pozazdrościło. Nie ma żadnego problemu z przemieszczaniem się. Co więcej, to jest jeszcze na pewno dla takiego turysty istotne. Trudniej jest porozumieć się po arabsku niż po angielsku. Wszyscy mówią po angielsku. No. Czy tam też są turyści i ludzie przyjeżdżają latem, czy wtedy już tam nie da się wytrzymać? To zależy od wytrzymałości turysty. Temperatury rzeczywiście w lecie dochodzą tutaj w słońcu do 60 stopni i wytrzymanie na zewnątrz rzeczywiście wymaga dużo samozaparcia. Są tacy, którym 35 stopni w Polsce nie wystarcza i latają tam? Są, jak najbardziej. Tym bardziej, że na przykład w Dubaju większość tego, co pokazujemy, pokazujemy we wnętrzach. W Dubaju przystanki autobusowe to są klimatyzowane budki. Bardzo dziękujemy. Z Fujairah w Zjednoczonych Emiratach Arabskich mówił Marcin Madej. To tyle na dziś. Słyszymy się za tydzień. Proszę słuchać, jeśli lubią państwo śnieg, mróz i przygody. Będziemy na dalekiej północy. Do usłyszenia. Marcin Pośpiech i Łukasz Karusta. Pięknie się zapowiada, bardzo dziękuję. A wracając jeszcze do Roku Wisły na Facebooku, audycji podróżnej mogą państwo znaleźć zdjęcia Macieja Boińskiego z Nadwisły. Polecamy serdecznie. Didn't you? You took a one-on-kid. You took a one-on-kid and turned it blue. The White Stripes, bo zaniedbywałam ostatnio Jacka White'a. Teraz Ryan Adams, a za chwilę Jan Niebudek. So hard to be without you. Lying in the bed, you got so much to be without. Battles in my head, that empty drum, no doubt. And everything you lose, the wisdom will find its way out. Every night is lonesome and is longer. So hard to be without you. Used to feel sangry, now I only feel humble. Singing from the storm inside my ribs, where it thunders. Nothing left to say or really even to wander. Feel like a book at every page so torn. Nothing really matters. Every day's a lesson, things were brighter before. Nothing really matters anymore. To Trójka Kwadrans, został do ósmej, pora na cotygodniową podniebną opowieść. Terminal trzeci. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację, którą chyba nie trudno sobie wyobrazić. Przyjeżdżamy na lotnisko, a tam tłum w kolejce do odprawy. Przechodzimy dalej, kontrola bezpieczeństwa i czekamy, czekamy. Czekamy. Dziś Jan Niebudek o porach, w których na lotniskach panuje największe natężenie ruchu. Godziny szczytu to umowne określenie czasu największego natężenia ruchu na lotniskach. Na każdym kontynencie występują o różnych porach. Pamiętajmy, że świat jest kulą. Godziny w różnych strefach czasowych są bardzo różne, a zasięgi samolotów są coraz większe. I samolot, który może przelecieć kilkanaście tysięcy kilometrów, pokonuje wiele stref czasowych, w zależności zresztą, w którą stronę, w którym kierunku leci. Mówi ekspert lotniczy Tomasz Chybki. Dlaczego w niektórych godzinach na lotniskach jest ciaśniej? Zacznijmy od rzeczy podstawowych. Każdy pasażer chce, jeżeli dolatuje do jakiegoś miasta, do punktu docelowego, chce tam być o rozsądnej porze. Dla jednego jest to z rano, żeby załatwić sprawy, a dla turysty na przykład to może być wieczór, bo po prostu pójdzie do hotelu, się prześpi i potem będzie zwiedzał. Większość lotnisk w nocy jest nieczynna. Ruch zaczyna się wczesnym rankiem, potem jest największe natężenie ruchu. Około południa, w wczesnych godzinach popołudniowych zwykle to natężenie spada, potem znowu jest wieczorny taki szczyt. Przy czym oczywiście w zależności od charakteru lotniska te szczyty mogą być różne, bo jeżeli to jest hub, czyli taki port przesiadkowy, to te godziny mogą być bardziej przypadkowe. W przypadku lotnisk, które obsługują połączenia bezpośrednie, to wygląda mniej więcej w ten sposób. No bo rano ludzie lecą, żeby załatwić sprawy, wieczorem wracają, tak w dużym skrócie. Oczywiście wszystko zależy też od przepustowości systemów na lotnisku. Pamiętajmy, że to dotyczy zarówno systemów związanych bezpośrednio z obsługą samych samolotów, czyli dostępność pasów startowych, miejsc, gdzie można pasażerów załadować, rozładować. No ale jest też kontrola zarówno bezpieczeństwa, jak i kontrole związane z przekraczaniem granic. Samoloty też się różnią od siebie i to znacznie. Nie należą do rzadkości samoloty, które zabierają 400-500 osób. I rozładowanie, jeżeli przyleci taki samolot, tego ruchu z tym związanego, jest duża sztuka. Na przykład na lotniskach amerykańskich na dużo wrażeń mogą liczyć pasażerowie, którzy właśnie przylecieli z Europy. W tym samym czasie z wielu, wielu miast. Na lotnisku JFK w Nowym Jorku kolejka do kontroli paszportowej potrafi zabrać naprawdę dużo czasu, nawet ponad godzinę. Ale nawet na lotnisku Chopina w Warszawie bywa, że musimy postać w długiej kolejce. Wystarczy, że w tym samym momencie wyląduje więcej niż jeden lot spoza strefy Schengen. Ale bywa, że to, co znamy z godzin największego ruchu, można odczuć także w mniej uczęszczanych porach. Jeden samolot, który się opóźni, albo któremu nie wyjdzie lądowanie, albo który ma problem techniczny, no bo to się przecież zdarza, może zablokować kilkanaście innych, szczególnie na tych dużych lotniskach. To są wszystko czynniki, które powodują, że bywa z tym różnie. Oczywiście z punktu widzenia pasażera najważniejsze są te sytuacje, kiedy ma przesiadkę. Sam teraz leciałem dość daleko i miałem przesiadkę w Paryżu. Przechodziliśmy przez jakieś specjalne bramki z żadnej kontroli, żeby zdążyć na samolot, bo nasz się spóźnił i takie sytuacje nadzwyczajne też się oczywiście zdarzają. Generalnie zarządzający portami lotniczymi starają się tak robić, żeby nie dopuszczać do tych szczytów, czyli oczywiście mamy pewną teoretycznie wyliczoną przepustowość, ale zarządzający starają się zawsze utrzymywać ten ruch na lotnisku na poziomie mocno niższym, 20-30% od tej maksymalnej przepustowości, no bo gdyby cały czas był szczyt, no to by oznaczało, że dowolne zakłócenie powoduje coś, czego potem nie można rozładować. Wspominaliśmy już, że na największych lotniskach świata trudno o kolejne sloty, czyli okienka czasowe na operację lotniczą, zwłaszcza w godzinach szczytowego ruchu, kiedy to o jednej porze chciałoby lecieć wiele linii. I to jest właśnie klucz problemu. Bywa, że przewoźnicy odkupują je od siebie za duże pieniądze. W końcu każdy chce zapewnić klientom jak najbardziej dogodne godziny lotów. A pory lotu mają oczywiście również wpływ na cenę biletu. Im bardziej w szczycie, tym drożej. A jeśli chcemy zapłacić mniej, to należy skorzystać z linii niskokosztowych. Jednak w ich przypadku musimy być gotowi na mniej korzystne pory odlotów. Na przykład wylot o 6 rano albo bardzo późny przylot do miejsca przeznaczenia. Nie zawsze na główne lotnisko. Thank you. fly away, straight into a perfect sky. The fly if they try, finally free from here. The flood in the stratosphere, leaving the dark world behind. Lost the fly. Siedem minut zostało do dziewiątej. Kończy już się nasza dzisiejsza audycja. Życzę Państwu gorącej, aromatycznej kawy i może nawet ciastka do tej kawy, bo na słońce raczej nie możemy dzisiaj liczyć. Dziękujemy za wspólne 3 godziny. Anna Regulska, Agnieszka Stępień, Halina Wachowicz i Katarzyna Pruchnicka. Miłego dnia. It's so easy. Sometimes I forget how much I want you back again, back again. Or maybe it's a game. You win some and you lose some. However, when you find a good one, don't let her get away. Don't let her go. Oh yeah, if only I could have you just the way I want you. But I have you back again, back again, baby. Oh, I'm just a fool, baby, playing a Mr. Cool, baby. But I know you and you know me, and I know you could see. So help me find my way back to you, back to you. I'm walking past your window. You used to smile and you'd throw your sweet kisses back to me, back to me. Yesterday, just like yesterday, baby. Oh, I'm just a fool, baby, playing Mr. Cool, baby. Roll around like I got nothing much to lose. Oh, but I know you and you know me, and I know you could see. So help me get my way back to you, back to you.